Jestem na miejscu. Znalazłem laboratorium. Muszę powiadomić innych. Przyzwij, przyjaciół, Konusie. I tak mnie nie powstrzymacie. Pośpieszcie się. Stoję przed wejściem do laboratorium. To Krillin. Wolałbym nie uruchamiać tych dwóch, ale w obecnej sytuacji nie mam wyboru. Powstańcie. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 64. Przebudzenie androidów. Jak się masz, siedemnastko? Dzień dobry, doktorze Gero. Jesteś bardzo uprzejmy. Oczywiście. W końcu to ty mnie stworzyłeś. Przeprogramowanie osobowości przynosi owoce. Teraz obudzę twoją siostrę. Dzień dobry, doktorze Gero. Jest lepiej niż sądziłem. Bardzo się cieszę. Moje dzieła są takie posłuszne. Widzę, że sam stałeś się androidem. Wieczne życie było zbyt kuszące. Cieszy mnie taka postawa. Wzmocniłem wasze akumulatory kosztem kontrolerów zachowania. Poprzednio nie chcieliście słuchać moich rozkazów. Cieszę się, że to przeszłość. Skończmy tę rozmowę później. Sojusznicy Goku zbliżają się do laboratorium. Zabijcie ich. Tak jest. Laboratorium znajduje się w tej skale. Dobra robota, Krillin. Nie ma sprawy. Zniszczmy androidy, zanim się przebudzą. Poczekajcie. O co chodzi? Doktor Gero już tam jest. Co? Wszedł do środka. Teraz nam to mówisz? Przyszli tu po swoją śmierć. Nie rozczarujcie ich. Najwytrzymalsze drzwi, jakie widziałem. Cofnij się, ja się nimi zajmę. Znaleźliście kryjówkę. Pokażcie im, czym jest ból. Co to ma znaczyć? Za pomocą tego urządzenia wyłączałeś nasze funkcje życiowe, ale więcej tego nie zrobisz. Pilot nie będzie ci już potrzebny. Przestań. Nie śmieszą mnie takie żarty. Nigdy więcej nas nie wyłączysz, głupi staruchu. Nie zbliżaj się do androidów na Mesjaninie. Zniszcz je. Jeśli Gero aktywuje androidy, wszystko będzie stracone. Zamknij się. Przestań się wygłupiać i zniszcz intruzów. To rozkaz. Słyszeliście? Androidy się przebudziły. Idioci, z drogi. Nie, musimy natychmiast uciekać. Poczekajmy, aż Goku wyzdrowieje. Chłopak z długimi czarnymi włosami i chustą to 17. Ładna dziewczyna z blond włosami to 18. Przed tymi smarkaczami nas ostrzegałeś? Przecież to dzieci. Nie dajcie się zwieść ich wyglądowi. Zabijcie ich. Stoczyłem z nimi walkę. Zniszczyli numer 19, a mnie uszkodzili. 19? Zbudowałeś kolejną maszynę? Tak. To on zmienił cię w androida? Absorbował energię? Owszem. Dlaczego użyłeś przestarzałej technologii? Bałeś się modeli o niewyczerpanej energii? Może. To dlatego spuścili ci łomot. Nie słuchają go. Nieważne, po co go zbudowałem, zniszczcie ich. Zamknij gębę. Będziemy walczyć, kiedy nam się zechce. Co takiego? Przeklęte androidy. Gdybym miał pilota... To 16. Kolejny model o niewyczerpanej energii, ale jest większy od nas. Ciekawe, czym się różni. Nie dotykaj tego pojemnika. Ostrzegam cię. Nie zbliżaj się do niego. Numer 16? Dlaczego nic o nim nie wiem? Co jeszcze się zmieniło? Może obudzimy naszego towarzysza? Głupcy, chcecie zniszczyć całą planetę? Co? Zniszczyć planetę? Co to znaczy? Lepiej uciekajmy, dopóki ta trójka się kłóci. Rób co chcesz. Tylko ja mogę ich pokonać. Nie wyłączyłem 16 za nieposłuszeństwo. To wadliwy model. Przestań, nie dotykaj go. Łapy przy sobie, staruchu. Skoro szesnastka jest tak niebezpieczna, to po co ją tu trzymasz? Wcześniej rozbierałeś wadliwe modele. Chciałem go przebudować. Zgubicie nas wszystkich, jeśli aktywujecie szesnastkę. Taki jest potężny? Według moich sensorów... Jestem silniejszy od niego. Ale... Osiemnastko, włączamy go. Dość tego. Macie ten sam defekt, co szesnastka. Wyłączę was na dobre. Zepsułem pilota, zapomniałeś? Zrobię nowego. Osiemnastko, straciłaś słuch? Zakazałem ci go włączać. Ty szczeniaku, jak śmiesz? Jesteś moim dziełem. Spójrz, co zrobiłeś, niewdzięczniku. Co to za potwór? Rozumiem. Zabijają każdego, kto im stanie na drodze. Tak jak Sajanie. Ja? Dlaczego ja? Do dzieła, osiemnastko. Nie pozwolę wam aktywować trzeciego androida. Następnym razem najpierw nas uprzeć. Głupiec, i po co się wysilałeś? Zrobiłem więcej niż ty. Tak sądzisz? To patrz. Twój atak nie wyrządził im krzywdy. Nie umiesz walczyć, dzieciaku. Pośpieszmy się. System podtrzymywania życia stracił zasilanie. Mamy jakiś inny plan? Nie sięgam mu nawet do kolan. Widzę go pierwszy raz. Co to za potwór? Nigdy nie widziałem cię aktywnego, szesnastko. Pewnie cieszysz się z odzyskanej wolności. Doktor Gero nie chciał cię aktywować. Mówił, że zgubisz nas wszystkich. Czego bał się ten starzec? Straciłeś mowę? A może nie lubisz strzępić języka? Nieważne. Ruszamy. Dokąd? Znaleźć Goku. Doktor Gero zaprojektował cię, żeby go zabić. Tak. Zareagował, kiedy wspomniałem o Goku. Widocznie skupia się tylko na niektórych tematach. Nie znoszę Gero, ale nie będziemy tracić całego dnia. W drogę. Odlatują, mamy szczęście. Co one planują? Na pewno nic dobrego. Nie lecą do północnego miasta. Goku! Lecą w stronę jego domu. Dawno temu Goku pokonał armię Czerwonej Wstęgi, a doktor Gero chciał się na nim zemścić. Przecież zbuntowały się przeciw swojemu stwórcy. Kogo obchodzą ich zamiary? Wkrótce i tak zginą. Nawet nie zwrócili na mnie uwagi. Zapłacą za ten błąd. Nie leć za nimi, proszę. Poczekajmy jeszcze chwilę. Aż Kakarot wyjdzie spod kołdry? Kakarot? Mówisz o Goku? Tak, tylko trzej Super Saiyanie mają szansę ich pokonać. Nie rozumiesz? Zabicie androidów sprawi mi przyjemność, ale moim marzeniem jest walka z Kakarotem. Zniszczę te maszyny w mgnieniu oka, a kiedy Kakarot wyzdrowieje, zajmę się nim. Co cię opętało? Zginiesz w tej walce. Błagam, poczekaj. Nic ci nie jest? Lećcie za nim. Vegeta nie może walczyć bez Goku. Powstrzymaj go, Krillin. Gohan i Bulma lecą do domu Goku. Natkną się na androidy. Mojej matce grozi niebezpieczeństwo. Za nimi. Zrobiła pieluchę z mojej chustki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli. Wciąż śmierdzi. Yajirobe potrzebuje pieluchy. Nie ma mowy. Dziecko się przeziębi. Dorosły Trunks nie kaszlał. Skoro tak mówisz? Słyszałeś? Nic ci nie będzie. Bulmo, możemy już lecieć? Jasne, pewnie się martwisz o Goku. W drogę. Może tata czuje się lepiej. Najgorsze już za nim. Wyzdrowieje? Tak mi się wydaje. Według Trunksa to choroba zakaźna i my też powinniśmy zażyć lekarstwo. A gdzie podział się Gohan? Nie wiem. Myślałem, że jest tutaj. Mam dość tych tchórzy. Kogo obchodzi Kakarot? Ja też jestem Super Saiyaninem i nikt nie może się ze mną równać. Jestem księciem Saiyan. Udowodnię Trunksowi, jak bardzo się myli. Dlaczego się zatrzymaliśmy? Nigdzie się nie śpieszymy. Możemy zrobić przerwę. Masz ochotę na spacer? Niezupełnie. Poczekajmy na jakiś samochód. Złapiemy okazję. Lubicie długie wędrówki? Wokół nie ma zbyt wiele ludzi. Szesnastka wie, o czym mówię. Pewnie kiedyś był kierowcą ciężarówki. Nigdy nie byłem człowiekiem. Naprawdę? W takim razie różnisz się od nas. Dziwne. Skoro doktor Gero tak dobrze sobie radził, po co wykorzystał ludzkie ciała do stworzenia mnie i osiemnastki? Nie spodziewałem się was tu zastać. Co się stało z twoimi włosami? Wkrótce się przekonasz. Dokąd tak szybko odlecieliście? Do domu Goku. Chcemy go zabić. Tak myślałem. Przykro mi, ale to niemożliwe, bo ja, Vegeta, zniszczę was tu i teraz. Bawi was to? Śmiejcie się ile chcecie. Vegeta lubi się popisywać. Tacy twardziele dużo mówią i szybko umierają. Zamknij się, głupi blaszaku. Rozszarpię was na kawałki. Kto pierwszy? Chłopak, ty czy wielkolud? A może rozwalę wszystkich naraz? Może sam zginiesz? Co? Szesnastko, pokaż nam swoją siłę. Zajmij się nim. Nie. Nie jest tak głupi, wie z kim ma do czynienia. Nie rozumiem. Dlaczego on nie chce walczyć? Dobrze, twardzielu. Ja się tobą zajmę. Nie licz na to, że potraktuję cię łagodnie. Nie jesteś nawet kobietą, tylko przedmiotem. Ufny w swoje siły Vegeta staje do walki z androidem numer 18. Kto wygra, to starczy. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media. Na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Wreszcie przekonamy się, na co stać te androidy. Nieźle walczysz jak na kosmitę. Jak śmiesz mnie obrażać, jestem cięciem Saiyan. W następnym odcinku. Vegeta kontra android numer 18. Pokonam ją bez trudu.